श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है वह इनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बनाकर सुस्थिर करता हूँ। कपिश्रेष्ठ, देखो इन बानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ, मुझे हर्षपूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी बानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग देंगे। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई बानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर माया महामाया भी इंद्रजीत सारी सेना के साथ लंकापुरी में पहुंचा और अपने पिता के पास आया। वहां पहुंचकर रावण के पास जाकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक चूमकर उसने प्रसन्नचित होकर उस घटना का पूर्ण विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजीत ने पिता को सारा वृतांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बांधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया था। महारथी इंद्रजीत की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खेल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नता पूर्वक वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी के चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुसेण, कुमद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, सर्व, गंधमादन, जाम्बवान, ऋषभ, स्कंद, रम्भ, सतवली और प्रथु ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उसे समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उनके पास आईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी देवी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण दोनों को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर श्री सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्व भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध में मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी श्री सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी, वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो विशाल लोचना श्री सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की वह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कह उस स्थान पर गईं जहां पुष्पक विमान लगा हुआ था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास लेकर के आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई देवी सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। श्री सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चली। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। इधर हर्ष से भरे हुए राक्षसराज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के द्वारा मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर देवी सीता ने रणभूमि में जो बानरों की सेनाएं मारी गई थीं उन सब को देखा। उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए बानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। तदनंतर देवी सीता ने बाण सैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूटे गए थे, धनुष बाण अलग अलग पड़े थे, सायकों से सारे अंग छिद्र गए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे वे दोनों भी भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार साव और विशाख की भांति सर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाण संहिता पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणा जनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी देवी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, हृदय में शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख से एवं चिंता में डूब गईं और इस प्रकार बोली, अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई देवी सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्षण ज्ञानी और पुरुष असत्यवादी हो गए। जिन्होंने मुझे यज्ञ प्रायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजा धीराज की पत्नी बताया था, आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से भी सब लक्षण यज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था वे सभी लक्षण वेत्ता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजा धीराज के साथ साम्रज्ञी पद पर अभिषिक्त होती हैं वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं मैं बहुत देखने पर अपने अंगों में ऐसे लक्षण को नहीं देख पाती तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों से जो कमल के चिन्ह होते हैं उन्हें लक्षण वेत्ता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरी पिंडलियां घुटनों के नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग दोनों नेत्र दोनों हाथ दोनों पैर दोनों गुल्फ दोनों और विशाल विशाल मांसल दोनों हाथ की उंगलियां बराबर एवं चिकनी हैं। उनके नक गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा मांसल हैं। मेरे अंग कांति खरादे हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की दसों अंगुलियां और दोनों तलवे ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सटे हुए हैं। इस सब के कारण लक्षणों से मुझे शुभ लक्षण बताया गया था। मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं। उनमें जौ की समुची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं उस समय उनके तनिक भी छिद्र नहीं रह जाता।